Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar de enige behandeling die zij krijgt, is ongelijke behandeling. Net als vele andere vrouwen met HIV in Indonesië die transgender zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Jani van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. NPO Radio 1. VPRO. Werken als drugscourier in ruil voor snoep. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland, waarin fotograaf Erik van Kuik uit Arnhem ons vanavond meeneemt naar de straten van Zuid-Londen. In wijken als Brixton en Peckham trekt hij op met de jongens die met elkaar beruchte gangs vormen en die elkaar vaak in drillraps naar het leven staan. Een van hen was 8 toen hij voor het eerst aan de slag ging als drugscourier, in ruil voor snoep. Straks zijn verhaal. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. In India moeten moslims door een gebrek aan moskeeën steeds vaker op straat bidden. Radicale hindoegroepen zijn het daar niet mee eens en verstoren de gebedsmomenten. Maar in een voorstad van New Delhi schiet een andere religieuze groep de moslims te hulp. Correspondent Saskia Konniger, goedenavond. Hallo. Saskia, jij bent naar een stad een uur buiten New Delhi afgereisd onlangs. Waarom moeten moslims daar op straat bidden? Ja, het is Gurugram. Dat is een buitenstad van Delhi. Ook ongeveer 1 miljoen inwoners. En doordat het nieuw is, zijn er niet genoeg moskeeën gebouwd, zeggen de moslims. En het vrijdagmiddaggebed is gewoonlijk in de islam om dat samen te doen. En dus zijn steeds meer moslims zijn op straat gaan bidden. Op de vrijdagmiddag. Dus dat gaat om 20 minuutjes. En doordat het hindoe-nationalisme steeds extremere vormen aanneemt, zijn er steeds meer hindoe-nationalisten die daar aansloot aannemen. En die zijn al de plekken die toegewezen zijn aan moslims, want die hebben daar ook toestemming voor gevraagd, die worden verstoord. Dus elke vrijdag is het nu zijn het bijna rellen in Gurugram van mensen die willen voorkomen dat moslims hun vrijdagmiddaggebed gezamenlijk in de open ruimte doen. En dat is op zich best raar, want bijna alle religieuze uitingen zijn op straat. Zo hindoes, die hebben ook allerlei puja's, het is alles in de open lucht. Dus dat is op zich heel vreemd dat dit dan opeens heel erg vervelend zou zijn. De hindoe-extremisten zeggen dat de moslims die blokkeren de weg. En dat is helemaal niet het geval, ze doen het keurig op de aangewezen plekken. Dat zijn parken en parkeerplaatsen. En er is nu een tegenbeweging op gang gekomen. Niet heel groot, maar toch, er zijn mensen die vinden dat het hindoe-nationalisme steeds extremere vormen aanneemt. En die zijn het wel een beetje zat. Nu heb je de Sikh. Ja. Dat is ook een groep in India. En die hebben nu hun tempels aangeboden in Gurugram. Ja, dus de gebeden van de moslims op straat worden ruw verstoord. En redding komt in de stad Gurugram, waar jij was, van de naburige Sikh-tempel. Laten we luisteren naar een reportage. Het is hier nogal chaotisch. Luidsprekers met religieuze zangers staan loeihard. En daarom heeft de guru van de tempel, Teja Singh, heeft ons uitgenodigd in zijn kantoortje. The issue is before us. When others are not allowing them to undertake a namaz, why not we should come forward? Als anderen hun namaz, hun gebed, niet mogen doen, dan is het logisch dat wij naar voren stappen en ze uitnodigen, zegt tempelleider Teja Singh. We moeten ons verenigen tegen mensen die een hindoestaat willen, want we zijn allemaal Indiërs. Sikh, hindoe, christen, moslim en dat botst met een hindoe-rastra. Zo'n hindoestaat, dat kan helemaal niet. Het is feest in de tempel, want toevallig is het vandaag ook de verjaardag van Guru Nanak, de stichter van het Sikhisme. Ik sta nu in de langar. Dat is een ruimte in de tempel waar iedereen gratis kan eten. Nou, het is dus al redelijk druk. Voor mij zitten wel zo'n tientallen tempelgangers rij aan rij in kleermakers zit met een bord op schoot. En naast mij staat Parvinder Singh. Hij heeft de leiding over enorme kookpot dal. Dat is een linzensoep. We are preparing the dal. For everybody. All are most welcome. So you wouldn't mind if Muslims come here? No minding. Parvinder Singh zegt dus dat iedereen welkom is. Ook de moslims die straks komen om te bidden. Ik ben wel benieuwd of iedereen er zo tegenover staat. I am with Muslims. They can pray. We have not any objection. Because in my opinion, all are equal. Ik heb nu een paar mensen gesproken. Tot nu toe vindt iedereen het een mooi gebaar van de tempo. En ik sta nu naast Anil. Ook hij heeft gehoord dat er zo moslims komen bidden. I think it's a really great gesture by the Gurdwara community. I'm a Hindu myself, but I'm really, really thankful to God that this community is a really good part of India. De Sikh gemeenschap staat altijd klaar voor mensen die in nood zijn, zegt Anil. Tijdens de coronacrisis hebben ze veel mensen geholpen. Ja, dat is bijvoorbeeld tijdens de lockdown toen mensen opeens hun baan kwijt waren en soms honderden kilometer naar dorpen moesten lopen. Sikh-tempels hebben toen overal extra mensen ingezet in de gaarkeukens, zodat zoveel mogelijk mensen daar gratis konden eten. Anil is dus een hindoe die de steun aan moslims een goede zaak vindt. Luider klonk afgelopen weken de stem van hindoe-nationalisten die elke vrijdag protesteren op de plekken die, omdat er te weinig moskeeën zijn, zijn toegewezen aan moslims om te bidden. News now from Gurugram and a week after Govardhan Puja was held at Sector 12 Nawaz. Veel van deze protesten worden geleid door Hindutva-groeperingen die een hindoe-staat nastreven. En ze lijken gehoor te vinden, want sinds de protesten is toestemming voor 8 van de 37 toegewezen gebedsplekken ingetrokken. En op sommige plaatsen kunnen moslims alleen bidden onder politiebegeleiding. This country is a secular country. Every religion has a right to preach, practice and follow the religion they belong. But unfortunately, the certain people, the Hindutva RSS gang, they are radicals people. Ja, Mufti Mohammed Salim wint er geen doekjes om. Hij vergelijkt Hindutva-aanhangers met IS-extremisten. Hij zegt, zoals wij moslims IS afwijzen, want dat zijn helemaal geen moslims, moet deze regering de Hindoe-extremisten afwijzen, want ze gedragen zich net als IS-extremisten. Ze lynchen moslims. We zijn een seculier land. De regering moet ook onze rechten beschermen. Maar dat doen ze niet. Ze maken het kapot. I am proud of India. And I live in India. I have opted India. I have an option being a Muslim. I have an option to go to Pakistan. Wij moslims hebben niet voor niets voor India gekozen, zegt de Mufti. En hij was echt geëmotioneerd. Hij kreeg ook echt tranen in zijn ogen. Tijdens de onafhankelijkheid hadden we de keuze, zegt hij. Of naar Pakistan, een fundamentalistisch land. Of naar India, een seculiere democratie. De droom van Gandhi en Nehru. Nou, daar kozen wij voor. En wij voelen ons nu verraden. Want er is een grondwet. En wij staan in ons recht om te bidden. Ja, Saskia, die fanatieke Hindutva-groeperingen die streven dus naar een hindoe-staat. De Sikhs zijn natuurlijk zelf ook een minderheid, maar ze worden in hun tempels kennelijk niet lastiggevallen, begrijp ik in jouw reportage. Richten die radicale hindoes zich nou alleen tegen moslims of ook tegen andere minderheden, zoals bijvoorbeeld de Sikhs en de christenen? Ja, ook. De Hindutva-ideologie wil dus een hindoe-etno-staat. En het is een soort verlangen naar het oude mythische rijk, wat er nooit eigenlijk, het is nooit één homogeen hindoe-rijk geweest. Maar zij vinden van wel en zij willen dat terugbrengen. En zij denken dat dat rijk is wat verpest eigenlijk door elementen van buitenaf. En dan hebben ze het over de Mogulheersers en de koloniale machten. Die hebben de islam gebracht en het christendom. Dus die Hindutva-aanhangers richten zich met name op die twee religies. Want daarvan zou dan India gezuiverd moeten worden. Het Sikhisme en het Boeddhisme worden gezien als afsplitsingen van het Hindoeïsme. Dus zij vinden die horen gewoon bij die Hindoe-cultuur. Ja. Dus daar hebben ze minder moeite mee. Deze Hindutva-groeperingen worden in jouw reportage door de Mufti van Delhi met IS vergeleken. Is dat terecht wat jou betreft? Nou, er is wel een geschiedenis van hindoe-extremisten die ook veel geweld gebruiken. En dus ja, en verder gaat het natuurlijk mank. Het zijn natuurlijk twee verschillende werelden, maar het is maar net hoe je dat definieert. Maar het is zeker ook gewelddadig. Nou, in 1992 is een keerpunt gekomen toen hindoetva-aanhangers, die verzamelen zich in de beweging RSS. Die hangen dit hindoetva-ideologie aan. Ja, dat is de militante vleugel van Modi's partij, hè? Ja, exact. En die hebben in 1992 in Ayodhya de Babri-moskee vernietigd. En in het spoor daarvan zijn heel veel rellen ontstaan, heel veel moslimhaat. En toen Modi ook deelstaatminister was van Gujarat, ook met name in die staat, zijn heel veel moslims toen slachtoffer geworden. Echt duizenden doden zijn er toen gevallen. En nu, wat Modi heeft gedaan na zijn herverkiezing na 2019, is een tempel bouwen op de plek waar de Babri-moskee is vernietigd destijds. Dus dat is wel echt ook heel symbolisch voor de wederopstanding van het oude Hindoerijk. Maar het gaat dus ten koste van het democratische, inclusieve India, wat dus Nehru en Gandhi voor ogen hadden. Ja, dat progressieve India. Voor nu dank ik je. In ieder geval is er dus ook vanuit die andere religieuze groepen wel degelijk een tegenbeweging voorzichtig, lijkt het. Hartelijk dank, Saskia Konniger vanuit Delhi. Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland. But the bottom line is, there is not one borough on the whole of this map in London that is not affected by youth violence and has not been affected by young people being murdered on the streets. And that's the reality. And, you know, the fact that we're living in a society where this is normal. How is that acceptable? Children being murdered on the street. Een fragment uit de BBC-documentaire London's Bleeding over het enorme probleem van geweld en steekpartijen onder jongeren in de Britse hoofdstad. Daar komen kinderen soms al heel jong terecht in straatbendes. Denk criminaliteit, drugs en drillraps. Fotograaf Erik van Kuik volgt jongeren in Zuid-Londen en legt vast hoe zij leven. En vanavond is hij hier. Goedenavond, Erik. Goedenavond. Ja, jij trekt als straatfotograaf de straten van Zuid-Londen in. Klopt. Wijken als Brixton en Peckham. Beschrijf eens, hoe zien die buurten eruit? Neem ons eens mee. Nou, je moet je voorstellen, Zuid-Londen is anders dan Noord-Londen. Het is iets minder hoog gebouwd, dat sowieso. Je hebt toch wel de typische Engelse bebouwing van rootsteen. En waar ik geweest ben, bijvoorbeeld Woolwich. Dat is een wijk naast Greenwich, dus onder de Theems. Dat was voorheen, zeg maar 100 jaar geleden, ook een plaats waar het leger hun opslag had. De voetbalclub Arsenal zat er. Maar het is allemaal weggegaan. Dus er is niet zoveel over van industrie of van werkgelegenheid. En het is gewoon arm met veel immigranten die er zijn gaan wonen. Met name dat gebied in Woolwich. Er zitten veel mensen uit Somalië, Brits-Somalië. Somalië is een protectoraat geweest van Engeland. Dus de mensen kunnen daar komen. Er zitten ook mensen uit West-Nigeria vooral. Dat zit daar in Woolwich. Veel winkeltjes. Je hebt dan bijvoorbeeld zo'n grote winkelstraat in Woolwich. Zoals ik vergelijk het maar met de Kinkerstraat in Amsterdam. En dat is echt zo'n economisch centrum. Londen heeft dat heel veel van die hubs waar eigenlijk alles gebeurt. Mensen hoeven ook niet weg daar. Dus het is dus wel vol van leven en levendigheid. Allemaal gemeenschappen. Er wonen geloof ik in Woolwich alleen al 80.000 mensen. Door die straten, zoals je ze net beschreef, dwaal jij dus rond met jouw camera. Ja. Straatfotograaf ben je, noem je jezelf. Je komt uit Arnhem. Hoe kom je dan in die straten van Zuid-Londen terecht? Waarom wilde je juist deze jongens en hun leven daar vastleggen? Nee, ik was ongeveer een jaar geleden in de lockdown, zeg maar zeggen, was ik veel aan het lezen. En toen kwam ik een stuk tegen in The Guardian over Septon Henry. Daar heb ik nu dus ook heel veel contact mee. Hij begeleidt mij inmiddels dus door de straten. Maar toen ben ik gewoon met hem in contact geraakt. Ik heb dat stuk gelezen. Ik heb hem opgezocht. Was goed te vinden. Want hij komt ook wel in de publiciteit. Nou, hij is een beschrijf even. Want hij heet Septon Henry. Belangrijk contactpersoon. Henry, ja. Dus of Henry moet je zeggen, sorry. Belangrijk contactpersoon dus voor jou. Mm-hmm. Een van de vele kinderen die op heel jonge leeftijd in zo'n gang verzeilen. Hij was 8, hè, geloof ik. Ja, hij was 8 jaar toen hij voor het eerst drugs runde op de straten van Woolwich. In voor een zakje voor snoep. Ja, het is echt verschrikkelijk. Dus cocaïne en wat dan ook. En gewoon voor in ruil voor snoep met en een hoe fietsje. Komt het dat hij nu zo'n figuur is in die buurt? Wat doet hij nu? Nou, hij probeert nu jongeren eruit te trekken. Hij heeft 7 keer in de gevangenis gezeten. En de laatste keer is hij wel tot het inzicht gekomen van, nou, dit is geen leven. Dat leidt eigenlijk maar tot 1 ding. En dat is ellende of dat je komt te overlijden op jonge leeftijd, zullen we maar zeggen. En hij probeert jongeren eruit te trekken. Hij heeft een organisatie opgericht ook om... gaat die scholen langs. Hij geeft voorlichting. Hij helpt ook politieagenten met hoe moet je omgaan met dat soort groepen. Hoe denken zij? Hoe doen zij? En wat intrigeerde jou in zijn verhaal? Waarom wilde je, toen je dat stuk in The Guardian las, deze man opzoeken? Nou, dat is een beetje, want je had het net over Arnhem. Dat lijkt een enorme stap, maar ik heb daar een zeg even volkswijk gefotografeerd van mensen die ook niet zo gezien en gehoord worden. De Rijnwijk, hè, geloof ik. Wat zeg je? De Rijnwijk. De Rijnwijk, ja. Dat is een sloopwijk, die moet weg. En dat is zo'n poort. En niemand durft daar onderdoor te gaan. Waardoor je ook gewoon wat stigma-verhalen krijgt. Maar ik vind het als zo jammer dat je niet het hele verhaal... En als fotograaf heb ik dus de kans om wat langer stil te staan... en een breder perspectief te geven. Zodat je als lezer of kijker veel meer verbinding krijgt. En zeker daar in die wijken waar mensen elkaar neersteken op jonge leeftijd. Dat is zo gruwelijk. Dat willen wij op een gegeven moment niet meer zien, ben ik bang. Maar daar zit een hele cultuur en een hele achtergrond, sociale achtergrond onder. Laten we op die wil ik graag belichten. Cultuur is met jou inzoomen. Deze Septon, deze man die jij ontmoette, die was dus in een vorig leven lid van de beruchte Woolwich Boys. Mm-hmm. Wat is dat voor gang? Het is een bende van ongeveer, het bestaat al een tijdje. En er zitten ongeveer 600 jongeren in, vertelde Septon mij. En dat bestaat op dit moment ook uit mensen van die Somalische achtergrond, maar ook uit West-Nigeria, maar ook van alles wat. Over het algemeen jongere jongens. Dus hoe oud? Ja. Nou, dat varieert van 13 tot 25, 26. Maar ze zijn ook gebruikt, worden ook gebruikt door de criminele wereld voor het runnen van drugs of het verspreiden van drugs vanuit heel de wereld door Engeland heen. En die jongens die kunnen op die manier een soort van carrière maken, zeg maar. Dat is vrij snel geld verdienen. We kennen het ook wel hier in Nederland natuurlijk. Dus dat is eigenlijk, Septon vertelde mij, het is makkelijker om je geld te verdienen in dat wereldje dan met een reguliere baan of wat dan ook. Dat is veel, veel moeilijker voor hun. Deze scene is ook een scene die voor wie muziek belangrijk is. Hè? Mm-hmm. Dan zijn we bij het genre van de drill rap. Mm-hmm. We kunnen een klein stukje luisteren. Man, leave two in your hoodie. My youngsies are nuttin', stay with a cut and chef up you and your mother. 3-0 got nicked for a mezza, now he's doing life in a slammer. How many times I circled the op lock again and again to a man got slapped with a hammer. We horen hier het nummer Welcome to Brixton. Dat is dus weer een andere buurt dan Woolwich, waar je net over vertelde. Drill rap speelt een heel grote rol binnen dit soort gangs. Jij was in Brixton bij een drill rapper om een concert te fotograferen. Ja, mensen die de webcam aan hebben, kunnen daar ook beelden van zien. Het zijn natuurlijk heel gewelddadige teksten. Geweld wordt verheerlijkt, aangemoedigd. Beschrijf eens, hoe is de sfeer bij zo'n concert? Ja, dat is best wel controversieel, want het is juist een heel prettig sfeertje. Dat was tenminste in mijn geval. Ik weet het niet. Het ziet er ook best gezellig uit. Ja, weet je, het is zo leuk. Ik ben wel vaak in concerten geweest, maar ik vind tegenwoordig concerten meestal dat er zo'n groot onderscheid is tussen wat er op het podium gebeurt in de zaal. Zo'n artiest die het even op een podium gaat vertellen. Maar dit was één geheel. Ik was echt onder de indruk. Er stonden 30 mensen op het podium en ik kon op een gegeven moment ook niet meer identificeren wie nou de drillrapper was en wie niet. Er waren meerdere rappers op die avond. Het was echt een prima sfeertje. En ik werd ook zelf uitgenodigd om op het podium te komen fotograferen. En heel makkelijk allemaal. En ik liep daar met een tas rond. Zo'n parapluutje, zo'n flitsparapluutje en zo. Dus ik raakte af en toe wel eens wat mensen aan. Maar het was allemaal sorry mate. En prima. En mensen hielpen mij verder. En ik kan niet anders zeggen dat ik een hele leuke avond had. Terwijl ik van tevoren wel dacht, waar kom ik terecht? Want over dit genre is natuurlijk heel veel te doen. Hè? De Britse overheid wil, net als bijvoorbeeld een stad als New York, en ik weet dat het in Amsterdam ook speelt, hard optreden tegen drillraps. Door bijvoorbeeld video's van YouTube af te halen. Terwijl het dus heel vaak dit soort lokale concerten zijn waar gezongen wordt. Mm-hmm. Hoe succesvol is dan zo'n soort censuur die daar wordt gepleegd door de politie? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want er is wel uit onderzoek gebleken dat ongeveer 1/4 van de moorden die in die wereld plaatsvinden in Londen gerelateerd is aan drill. Aan de rap, aan de muziek. Aan drill rap, ja. Want leg even uit voor mensen die denken, jemig, wat is het? Daarin wordt dus ook opgeroepen tot geweld tegen elkaar, tegen andere gangs. Ja, en je ziet ook een bekend symbool. Het is heel cliché. Ik vind het echt ook op een gegeven moment helemaal heel saai. Maar dus dat ze een geweer nadoen. Zo van, ik schiet op jou. Het duurt nu voor. Dus radio is natuurlijk moeilijk te zien. Maar dus dat gebaar van klik. We hebben een beeld, ja. We hebben een beeld. En messen worden natuurlijk verheerlijk. En van die bivakmutsen, dus de criminaliteit, die druipt er vanaf. En dat wordt ook mee gekoketeerd. Van kijk maar, en dure auto's en bling bling. En wat je ook in de hip-hop wel ziet. Maar dat zijn de symbolen, zullen we maar zeggen. En wat betreft die censuur YouTube, ja, ik denk niet dat het werkt, eerlijk gezegd. Ik zat er ook later over te denken van. Want je komt dan ook niet meer toe aan het hele verhaal, hè, waar ik ook door getriggerd raak. Van wat zit daar nou achter? En dan denk ik, als je die kant op gaat. In Engeland is het dus verboden, dit soort filmpjes op YouTube. Nederland niet. Ze zijn heel populair in Nederland, dat wel. Maar dan zou je ook films als Mokro Mafia of series of Narcos, die waanzinnig populair zijn, waar misdaad ook wordt neergezet als een soort romantisch beeld, zou je dan in diezelfde lijn ook moeten verbieden. Ik vraag me af of je dan. Ja, nou ja, het zijn natuurlijk vrij letterlijke oproepen tot geweld in deze raps. Ja. Tegelijkertijd schets je zelf ook in Londen. Het is geloof ik de moordhoofdstad van de wereld op het moment. Ja, het is een verschrikkelijke predicaat. Als je dat, meer dan, er zijn in 2018 of 2019 helemaal het goede meer moorden gepleegd dan in New York. Ja, en nou zeg jij, ik vind het belangrijk om toch ook deze jongens een gezicht te geven. Ze misschien niet alleen maar in verband te brengen met dit soort gruwelijkheid. Wat is het precies waarvan jij wil dat de mensen die jouw foto's zien eruit halen over deze jongens? Nou, het is, dat is ook in mijn vorige project, van, het is heel bepalend waar toevallig je wieg heeft gestaan. En daar kun je zelf niet zoveel aan doen. Het is natuurlijk erg moeilijk om eruit te komen, als je nou eenmaal in zo'n sfeer opgroeit, om eruit te komen. En als we er echt wat aan willen doen, dan zul je toch dat pad op moeten gaan met elkaar. Dan moet je dat gesprek voeren om te kijken van wat kun je dan wel voor mogelijkheden bieden, zoals die Septen dat doet. Ja. Zo'n role model die dat dan uiteindelijk wel doet. Maar criminaliteit, steekpartijen onder jongeren, drillrap speelt hier ook in Nederland. In hoeverre is die situatie in Zuid-Londen vergelijkbaar met de problemen hier in Nederland? We hebben het geloof ik daar toch echt wel over een heel andere schaal. Nou, die schaal sowieso, dat scheelt. Maar ik zie toch wel dezelfde elementen terug. En ik las een artikel over wat er in Amsterdam-Zuid gebeurt. Dat is ook een behoorlijk aan toenemend probleem. Het gaat om steekpartijen. Burgemeester Halsema had het ook over. Die zegt over, ja, dat moet je eigenlijk niet verbieden. In de zin van censuur. Maar gewoon het gesprek aangaan en erop investeren. Het is ook een probleem van de samenleving. Dat de grotere groepen, de haves en de have-nots, daar hebben we het ook over. Zo zie ik dat. En daar moet je gewoon wel oog voor blijven houden. En niet wegstoppen. Dat ook als overheid, hoor. Ook als overheid, ja. Ook als mediamakers. Ook als, En hoe doet deze Septen, deze man die je daar ontmoet hebt, dat? Nou, wat hij dus doet, is hij heeft een stichting opgericht. En dat loopt best goed. Daar krijgt hij veel animo voor. Omdat hij dus ook succes heeft met die jongen. Die gaat naar een schoolplein. Die laat zijn littekens zien. En hij heeft meteen contact. En als hij merkt van nou, er is iemand die er ook uit wil. We zijn samen bijvoorbeeld ergens in een pub gezeten. En had hij een afspraak met een jongen die een jaar of 19 was. En die wilde eruit. Maar dat duurt even. Stapje voor stapje. Die begint dus met steeds minder erge criminele dingen te doen. Zodat hij ook voor die organisatie steeds minder belangrijk wordt. En zo kan hij eruit. En die Septen weet wel. Een beetje. Het kan wel. Het kan wel, maar het is natuurlijk beren moeilijk. Deze groepen, je hebt ze gevolgd. Je maakt er een boek van, hè? Dat is een fotoboek, ja. Een fotoboek. Wanneer komt het uit? Nou, ik hoop het najaar. Hangt een beetje van de coronamaatregelen af. Op dit moment. Of je weer terug kan naar Londen. Ja, precies. Ja. Ik ga af en toe op en neer, zeg maar. Als ik de tijd ervoor heb. En dat moet dan maar net weer. Zo op dit moment kan wel, hoor. Maar het kost me heel veel geld, laat ik het zo zeggen. Al die testen die ik moet doen. En zijn dit met name jongens? Want daar hebben we het nu steeds over gehad. Ja. Of zijn er ook vrouwen, meisjes in betrokken? Ik heb toevallig gisteren met een andere contactpersoon... de vraag gesteld van, kun je me ook wat vertellen over de vrouwelijke kant van de drill? Dat is veel minder. Het is met name jongens, jonge mannen. En zijn die jongens, wat jij beschrijft, eigenlijk dat je relatief makkelijk daar contact hebt gemaakt via deze Septen, maar je mag zelfs mee naar een concert op het podium bij de drillrappers. Ik bedoel, als je naar de foto's kijkt, zie je ze vooral met grote bivakmutsen, heel donker. Ja. Zaten ze wel op jou als pottenkijker te wachten? Nou, ieder mens heeft een klein beetje ijdelheid. En daar klik ik altijd dan op, zullen we maar zeggen. En, ja, ik leg wel gewoon heel eerlijk uit wat het plan is. En hoe ik heb geen oordelen. Dat scheelt. En een boek, als het er komt, ja, is misschien best interessant om daarin te staan. Ik kan me voorstellen, maar dat. Ijdelheid is niemand vreemd. Ik begreep dat je nadacht over de titel. iets met Lions, hè? Waarom? Ja, nou, ik zit te denken over het Between Lions noemen. Dat is wat Septen een keer vertelde van... hij zei, you can't be a pussycat if you grow up between lions. Waarmee hij wil zeggen van, het is een hele harde wereld. Vanaf 8 jaar is hij zo hard opgegroeid. Dus hij is ook in die zin best pittig en hard geworden. En dat is het verhaal van waar je wieg heeft gestaan. Kun je daar ooit je van ontworstelen? Dat is, daar denk ik over. Dankjewel, Erik van Kuik, over jouw fotoproject in Zuid-Londen. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond en voor deze week. Straks Mandjaren, maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.